بسم الله الرحمن الرحيم سورة انفال د قران د سورتونو د ترتیب له سرا سورة انفال دا د قران د سورتونو د ترتیب له سرا اتم نمبر ده مدنی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره بقره نا دا په نزول کې اته اته ایم ده داوه د سورت د ترغیب ال القتال فی سبیل الله دا الله لار کې د کفارو محاربینو دشمنانو د دین سره د قتال حکم ده وی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه دا د سورت داوه وی لیس رو جنگی گئی تردی چی شرک پاتی نشیم مخ کی صورتنو کی گورا مقاصد ذکر کل توحید رسالت او دارنگ صدق د کتاب اللہ ایمان بالاخرہ نو دیکی د دغ اصول د دین نپارا او د دی د نشر و اشاعت د پارا د جہاد حکم نے د جهاد حکم د دې صورت مبارکه کې او صورت کې د سو خبرو حکم الله کوي یو خو یو سو قواعد ذکر کوي د مسلمانانو د اصلاح د پاره او بیا یو سو آداب ذکر کوي آداب کدا دی دا الله او دا الله دا رسول تابعداریو کوي دیمه دبداره وعده مو کنه پوره کوي دیمه دبداره د دشمن مقابله کی د جهاد آلات تیار کوي سلورم دبداره کسوک صلح ته اعلان کوي نو صلح او کوي او فینزم اعتماد او توکل کوي دا الله فذات عالیا او شپغم تیزی د په قتال او به رغبتی د دنیا نا بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک عن الانفال تپوس کیتان حبیبا عن الانفال فبارد مال غنیمت کی انفال جمع د نفل دا دا خپل معنی د زیادت دیو جن دین د نه د تطوع تم نافله وای دارنګین وسیتم نافله وای وای وهبنا له اسحاق و يعقوب نافله او بیا غنیمت ته انفال وای زکه دا یو زیاتی شه د نور امتونو ته حلال نو او د امت ته الله حلال کړي وای تپوس در نه کوي په وارد غنیمتونو کې او اهل علم لیکلي د مسند احمد حدیث ده د الله حبیب سره بدر ته چې کوم صحابه کرام وتیو نو دې کې دری ټوټې یو ټولی جهاد کولو او دشمن پسیو قتلول ایت الله شکسور کولو بل ټولی غنیمتونه راجم کړ او یو دلل الله د حبیب د حفاظت د فار ولا اړوا چې اسنه دشمن چرته زمون غفلت نه فائدہ و نخلی دوی دې هر ډلې وی چې غنیمت مون حقدار یو چاچه کافر وجده و تختول وغیوی کار غموم کرده چاچه راتول کرده وغیوی مونگ راتول کرده اچاچه دا اللہ دا حبیب حفاظت کولو نیوی دا مونگ نزیاد حق دار سوگ دی نو اللہ راغی وینا دیکی دی یوم دا یو نزیاد حق نشتا دا غنیمت دا اللہ و دا رسول دی او دا اللہ رسول بے دا قانون مطابق تقسیمی خور سوکم چی پا جنگ کی شامل دی نو د ټولو په غنیمت کې برخای ادا بد الله د قانون مطابق پدای تقسیمول شي تپوس کئی تان پبارد غنیمتنو کی قل الانفال للہ والرسول او فرمایا غنیمتن خاص اللہ لردی و رسول اللہ لردی فاتقوا اللہ دا اللہ نہو یری گئی و اصلحو ذات بینکم درست کئی احوال فخپل منز کے خپل منز کے فساد مراولئی درست کئی احوال فخپل منز کے فالفت و محبت و اتفاق سرا واتویو اللہ و رسوله او تابداریو کئی دا اللہ او دا رسول اللہ ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان نگر آیات کی سو اوامر شلی وی فتقوا اللہ دویم و اصلحو او دریم و اطیعوا اللہ و رسوله انما المومنون الذین بیشک مومنان حغ کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ رایات کریشی اللہ وجلت قلوبهم فیرش زرند دوی کلچ اللہ رایات کریشی ندد زرن فیرشی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ كَلَّتِ الْأَسْتَشِ فَدْوِي آيَاتُنَا اللَّهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا لُزِيَاتَ وِدْوِي لَرَ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ او فَخْفَ الْرَبَّانِ دْوِي بَرْوَسَا وَإِتِمَادْ كَيْمِ وردی دیکھ فرمائی جی قرآن لستیشی ایسار نتا سناسی ای دا زنانا ناس تی نو زین کی سوال لا دیجی رسو بشوال وی قرآن لی واوری دو ایمان کی زیادت را گئے اصل لرا گئے نو تا تو انصاف ہو کچی تنی کتاب لنوی ناس نو تا سراغ عمر د قبر غم سور اوز در سر سمر دے سپوشوئی پا خبر تجی کتاب اللہ لناس نوی نو تا د جمع پابندی سنگا کولا او چو ولکی ناستی او سنگا که استا خوی د دی کتاب د ناستی نمخ که سنگا او سنگا شو نو گره دا پا انسان کی تبدیلی غاولی قرآن دی وارو دی ایمان سیوا شو قبر مخل شو خیرت مخل شو تا لد اللہ کتاب زرک دا واشو چی تسنه پیدا استا غمور اپلار چی کور کی وی سر پار را غلی نو تعالی وی دا دنیا کار دا بگوره که ضرورت دی خدا ستا دا جوان مقصد لده ستا دا جوان مقصد دی قبر تا تیاره کن دا خپل زن کدن او دا اللہ دا ملاقات دا پار تیاره کن کلچ لستیشی پدوی آیاتون دا اللہ زادت هم ایمانن نو زیادتوی دیلر ایمان وعلى ربهم يتوكلون او پخپل ربانه بھروسا و اعتماد کئ مون سره وګړه درس کې دی او زر ولا چاوې ویتا سن تک نا ورته کې سمزده نه کړل دالګا چې څومره درس کېږي ز پردای خبره نکو سپوي دې په خبره باندې مو خلقو به سنبال نه لا دا قران نه کړو خدای خبر چې په دې روزه کې به مخلوق په سیسه ډیر سنبال کړیو کدا مو ویل نه اورې دې مونا نو شیطان هم فریزی نګور خبره به شروع کی غیبت له رسیدا غیبت کولم حرام دی او غیبت اورې دلم حرام دی غیبت کولم حرام دی اورې دلم حرام غیبت نو څوک منه کولم نشي کور له غیبت مکه و نو عوام وې دا غیبت نه وې زو له مخامخ به ویل شي امولا ورته دې دینم کې غویته جرح او تعذیدم نه پیژړي دو غیبت تا کار خیر کار ثواب نم کے ہو دیو جنا اہل علم لکلی وی سو خمانی اسم نچز غیبت کم اس کو تولے غیبت مکونو مناظر در سرکی در لاندیوزی ناظر تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی وی توجو ولا بدلکا وی دا غیب مجلس کے چاہ غیبت کولو ناغو وی کتل اوزوی جمعی کاؤ گولے ہونا لاندیوزی ناغو ارتوی ایر افتاسو کنی گئے مٹلیائی دکانو نشتا کنا را سلی یا دور دکانو ندی ادا پکی جوڑی گی توجوی ولا بدل کن پس خبر پوی شوی که پوی نشوی کل غیبت کئی کتوی میکا و مناظرہ و بحث در سرکی لگا توجو ولا بدل کن خبر بدل کن الذين يقيمون الصلاة على غكسان لي چپابندی کوي پموز ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال چې مونږ هم رزق ورکړې لګوي اولائک هم المؤمنون حقا دا خلقهم ذی مؤمنان دی په حقا لهم درجات عند ربهم ذی پار درجی دی پنیز درب دوی و مغفرت او دی پار بخندا و رزق کریم او رزق دی عزت من. علماء یو قاعده ذکر کړي و اذا سمعت الله تعالی یقول رزق کریم فهو الجنه. قران کې چې د رزق سره صفت د کریم راشي نو دینه به مراد د جنت رزق وي. ادا بیا ګورې د ډېر صحابه او صحابيات مبارکم د رزق سره د کریم صفت راغله. تو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بارکی سورې نور کې وای و رزق کریم نو کریم صفت چې د رزق سره دینه به مراد جنت وي. کما اخرجک ربک من بیتک وان فریقا من المؤمنین لکارهون. دې دنه د غزوه بدر حال ذکر کړي. نبی علیہ السلام تاسو مخ کې واورید سوره آل عمران کې درې سو دیار لس کثانو تیو او دا د قافله په سیوتیو د مشرکانو یو قافله وا پډیر مال باندې مشتمل هوا. لدې دا قافله رانی و د محاربین وې د دې قافلې ټول سرمایه و 50,000 دینار نو دا د نن وخت سره خدای خبر چې سمره اربونه پیسي جوړیږي ځکه دینار به د سرو زرو دا پیسي به د اسلام په دشمنی کې لګي دي. نو الله خپل حبيب ته حکم وکړي چې دې قافلې لمخونی سا او د محاربینو کافرونو چې مسلمانانو د دوکې نه بغیر په کومه طریقه مال حاصل کو دي ته غنیمت وایي. پوښې په خبره باندې د ځایو غنیمت هغه قافله اوتا او ای خبر لګلې او مکې تا نو د دې قافلې د بچاو د پاره 1,000 مسلح فوج راغې. قافله د ګوتو نووتا او د ځواړ ځلې بینې دی یو بل سره مخامخ شوې. نو دلته الله دا غي حال ذکر کړي. کما اخرجک ربک دا خبر دې د فار د مبتدا محذوف اے حالهم هذه فی کراهت ما وقع فی امر الانفال که حال اخراجک من بیتک یادا لگی دې مخیاتونو سرا واسله ذات بینکم کما اخرجک ربک من بیتک یا واسی الله والرسول تابداریو کید الله او در رسول مثل ما اخرجک ربک من بیتک لک سنگ چرایست او تاسو لر رفساسو من بیتک ذکور استانا دې کې کور نس مراد دی یاد الله د حبیب د استوګ نه زید په مدینه مروره کې یا د بیت نه مراد ټول مدینه دا ټول مدینه د پیغمبر علیه السلام د پاتې کېدو ځای جوړ کو. و ان فریقا من المؤمنین او بشک ی وړل د مؤمنان للکارهون ای خفو بد غنل طبعا وردی ته کراهت تبعی و اذا مخ کی صورتونو کم تیر شو لکه ډیر ګور مسلمانان روزنی سی او طبعا فخلق بوج راضی کنه راضی خاص کر نسوار والا او یره چې نسوار پکې راوړي کنه بیا پروژه څه کار دی طبعا په بوج دی خروج نه شي دې ته کراهت تبعی وای کراهت تبعی د رضا سره منافی نه ځکه طبیعت خو قتال بد غني دې کې د بدن فانی کې دل دی د خزو کندې دل دی د بچو یتیمان کې دل دی او دې کې د وطن رواني دل دی خودی کې بل فل فائدہ ده چې د الله حکم ده نه یو شی که ظاهرا کتا ته نقصان مخکاری خو چې د الله حکم ده بس خیر د الله په حکم کې ده لذی تکراحت تبعی و یجادلونک فی الحق جګړې کوي د تا سره په حق کې بعد ما تبین پس د دین چې د حق کار شوه ده کانما یساقون ال الموت سب ویگ ندی راخ کیشی مرکتا وهم ینظرون او دی گوری و اید یعیدکم اللہ یادتا وحچ وادکڑ و تاؤسر اللہ احدت طائفتین دی یود دی دو اوڈلو ایدا کافل مخوخ داو کلخ کر مخوخ نے انها لکم چی بیشک دا یود دی دوارو ڈلو تاسو دفاردا و تودونا و تاسو خوخ گڑل ان غیر ذات شوکتی دا چی دا خاوندان دا غیر اصلی ہی چی آغا خافل دا مال و تجارت دفارت لی اصلی ورسر نشتا ان غیر ذات شوکتی دا چی دا غیر اصلی ہی والا تکونو لکم شیدی تاسو دفارا ویرید اللہ اللہ اراد لرلا ان یحق الحق دا چی ثابت و مضبوط کی حق بکلماتی پخپل وادو ویقتع دابر الكافرین اپری کی جرد کافرو لیحق الحق دی دفار چی ثابت شی حق وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ او باطل شی سرغن شی باطل والد باطل ولو كره المجرمون اگر که مجرمان دا خبر بدغنی جرسو آیات کې د الله د حبیب او د مؤمنانو د جڑا او د فریاد ذکر کوي د بدر میدان کې حدیث د مسلم شریف ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وی وید اللہ حبیب قتل فرض د بدر مشرکان تا غیو زر او مرگر تے چو قتل دری سوا او دیار لسو بازی کی دو اللسو عدد راغلے ند اللہ حبیب قبلی تا مخکو صحابہ لگو دشمن ڈیرو او لاسونه دا سوګدکل قبلېلا فجعل يهتف شوروش جوازنا او فريادونه کول ربطا وي اللهم انجزلي ما وعدتني الا كما وعدت ما سرکړي وعده پورکي اللهم اتني ما وعدتني الا مون تراول غچ مون سر دي وعده کړي او الله حبيبي اللهم انت هلك هذه العصابا من اهل الاسلام دا دریو سو دیار لسو ڈل میروستے کدا دنند دشمن دلا سا شہیدان کل نو لا تو عبدو فی الارض پز مکہ کی ودسو کے بعدتو علا فاتح نشی ہمیشہ و اللہ تے جرل او قبلے لے مخکڑے و لا سنے و گدکلیو حتی سا قطر دعوان من کے بے سادرم دو گونا اور زیدو دنبی علیہ السلام اگر ازا سے دعائے کول ابو بکر رضی اللہ عنہ تماشا کئی کل چه بندہ در تزل نشینی وے نو دا ارحم الراحمین رحمت بسی اگر تڑو ٹینگ نکو ارادہ وے کو سادہ رواغ استو پوگوی ورواشون ادھا شاہد طرف نے اللہ حبیب سینے سر راجخ ویا نبی اللہ کفا کا مناشدتو کا ربک بس دغ سوال کافی دے اللہ و تاثر وعدہ پورا کئی نو اللہ دا یاثر اولی گلو دا ملائکہ سی نور آغلی خو نبی ٹولش بجڑلی ټول شپه الله ته جړت تیز تستغیثون ربکم کله چې فریاد کول تا سخفل رب تا صحابه کرام هم جړل او د الله حبیب هم ټول شپه جړل فاستجاب لكم نو الله استاسو دعا قبول کړوا او الله فرمایلی انی ممدکم بیشک از مدد کوم تاسو سرا بی الفن فیوزر سرا من الملائکت دا ملائکنا مردفین چی یو بل پسی برازی اللہ 1000 ملائک رو لے گل 1000 ملائک اللہ بدر تر علی گل مسلم شریف حدیث کے راغلی وی فمن دی کی او سڑے دا مسلمانان نا دا مشرکان یو سڑی پس ایمن دیوالے نزان نے مخ کی آواز دا کوڑی واورے دو اقدم خیزو او دا دا اسوال آواز واورے دو دا چیزان نا مخ کی دا مشرک لوکتن ناغس بس پروتو او دا غدا پوز زری زری شوی و او مخیم زری زری شوی او غزه تک شینشه او چکم زه گزارو نن سواری راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای الله حبیب ور ثوی رشتیا دی وای دا د درم اسمان د ملائک مدد ده د درم اسمان نه ملائک مدد سره غلیو 1000 نو اویا کسانی ته قتل کل کافرونا او یې فقید کرا واستل دارنگی حدیث کے راغلی نبی بخاری شریف حدیث سے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغے ویتاسو بدر والا سنگش میرے وی من افضل المسلمین نو جبریل علیہ السلام ورتوی وکذالک من شہد بدرم من الملائکا دا سی اغا ملائکم پتولو کی غردی چکم دا بدر جنگ کی شامل شویوں نگورا دا بدر جنگ تا ملائک راغلی امام بخاری کتاب المغازی کی باب تڑلے باب شہود الملائکت بدرن 1000 ملائک اللہ رو لے گل مردفین یوب الپسی برازی اگورا دا بدرین الوی شان لے اللہ دیت دنیا کی دا مغفرت اعلان کرو وی اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم سچی کوئی بس ما معاف کریے دا بدرین و صحابہ اکرام دیر لوی شان دے فا دنیا کی دا دی دا مغفرت او دا بخنی فیصل اللہ کرے وا وما جعلہ اللہ الا بشرا وما جعلہ اللہ الا بشرا او ند گرزول اللہ دی مدد لرم گرزیرے تجعله ضمیر دی امداد تراجی دی چی انی ممدکم کداغی ذکر تیر شو وما جعله اللہ ندگر زول دی امداد لرا اللہ الا بشرا مگر زیر ولی تطمئن نبیهی قلوبکم او دید پارچی ارام و اتمینان حاصل شفدی استاسو جنو تا ورنہ اللہ پا مدد کولو کی ملائک را لگلو تا محتاج ننے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَدِ مَدَتَ وَنُسْرَتْ مَگَرْ دَ اللَّهِ دَ طَرَفْنَ دِ مَدَتَ وَنُسْرَتْ دَ اللَّهِ دَ طَرَفْ ورد انسان طبیعت دائی چپا گن خوش آلی گی دے یو پیغمبر دا مدد دا پارا اللہ لخکری ندی رائے دا مون دا پیغمبر خصوصیت دے الله سوره یاسین کې وایي وما انزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين موږ لخر نه را لېګو دا د پیغمبر خصوصیت دی چې دلته لخر رولې کړي نو دا د دې د تسلی د پارور نه الله 1000 ملائک را لېګلو ته په مدد کولو کې محتاج نه دی وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بیشک الله غالب او حکمت والا دی. اثرونه ولته نشه بلا واقع ته پس په یوه کې نه راغله وای څه شو انیش هغه سوس پرې ده په باندې ای له وای د په باندې اغه په سلر سره هغه په تاسو پرې ده ضرورت نشته که شور کوي به ملګا اذ یغشیکم النعاس کله چې پټکړه او تاسو لره الله په جوټی د خوب هرم به جنگ دی نو خوب چاته نور لدی د تکلیف او مصیبت په وخت کې خوب تختی او دا مشاهده د هر چا تجربه ده او د خوب د تختیدو یو وجه دا موا چې صحابه کرام راتلل د بدر میدان تا نو کافر د مخ کې نه په موزون زیبان قبضه کړي او بهم قبضه کړي وي زیم قبضه کړي نو د مسلمانانو په عیسی کې وبنوي اباز خلکو ته جنابت حاصل شوه او نه وبنوي چې غسل کړي عدل ته جهاد جوړ شو نه وی کچره مونږ په دې حال کې شهیدان شو نو د الله سره په دې حال کې وسنګه ملاوي ګو چې مونږ ته خود غسل ضرورت ته او په حالت د جنابت کیو دا ګڼ غمونه راځه مشوي نو الله د خوب په زرید اټول ختم کړ ورکل غمون راجم شي نو بیا ور سره خوبم نو ورزي اکه د غمون سره لک خوب ورشي نو بوج لري شي اذ یغشیکم النعاس کله چې پټکړه ولا تاسو لرا پجوټی د خوب امانتم منه دا یو امن د الله د طرفنا وینزل علیکم را لګله او پتا سو من السماء ماء د بار طرف د نوبو لیتوهرکم به دید پار چې پاک کی تاسو په دی اوبو ویذهب عنکم رز الشیطان ابوزی تاسو نا هغه پلیتی او وسوسه د شیطان وليربط علی قلوبکم او دې لپاره چې مضبوطواله لري او ریساسو پزړونو و یثبت به الاقدام د به زمير په مرجا کې د علماو دو قولونه دي مضبوط کې د دیوبو په ذری قدمونه یا مضبوط کې د دی رفت القلب په ذری قدمونه به بالماء او به بالرفت اے صحابو چې کوم ځای نیولې او دا د شګو میدانو او هغه نور کلق زه او بو باندې مې قبضه کړی و نو د بدر د جنگ پشپې باران شو او به ډېر جمع شوې د اسکولو د پارم را جمع کې غسلونه مکل هغه وسوسه د زړه نه لاړه چې تب د جنابت په حال کې شهید کیږي او الله سره به ملاوي دا الله سره به ملاويږي هغه وسوسه لاړې بل شګي شګلوړي زېوانه چې باران وشي په شګلوړي ځای کې څو شي باران نو الت قدم ال جماو شي او د خټو په ځای کې په عام ازمکه چې باران شي شګلوړي ني ناغي کې څو شي خټي جوړي شي نو د باران د وجه نه ال د دې قدم جماوي سو ويثبت به الاقدام او چې مضبوط کی د دیو بو په ذریه یاد ربط القلب ذریه قدمنا اذ یوهی ربک کل چې وحی کړه واست رب ال الملائکه ملائکتا انی معکم سمانا و انی معکم اے معینکم علی تثبیت المومنین زتاسو سرم پا مضبطو لد مومنانو کی ملائکو لیوی زما مدتم در سرده فثبتو اللذین آمنو نو مضبط کیا غکسان چی مومنان دی سألقی فی قلوب اللذین زرد چواب چومرتا و بکم فی قلوب الذین کفروا الرعب فزړونو دا کسانو کی چې کافر دی یارا زړونه به دې هر نه ډکم فدربو فوق الاعناق نو هیدای فوق الاعناق د فاسد سټونو هدا سټ د فاس سوي سروي نو معنا و ادربو الرؤوس یو د آیات دا معنا و حضرت کرم رحم الله وای وحیه د سټونو د فاس نو د سټ د فاس سدي الرؤوس وحیه پسرونو اباذی وای چې لفظ فوق زائد ده نو فدربو ای علی الاعناق فوق په معنا د علال وحیه پسټونو او د دې معنا تایید مرست سوره محمد آیات رام سره سلورو لیکي فایدا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب التم وای پسټه وحی کله چې ملاو شهید کافر صرف ضرب الرقاب حتا اذا سنتموهم فشدوا الوساق وحیدای فسرنو وضربوا منهم كل بنان وحید دوینا هر بند غتو اے د غتو د خپو دا بندونه ته وحی باز وی وی دا بنان نٹول بدن مراد دے وحی دا دوینا ہر بدن یا بنان دا گتو بندونو تا وی گورا پا دی دے تورنی سی پا دی اخفوتا پس مندنے وی وحی دا دوینا کل بنان ہر بن ہر بند گتو وحی دیو جنہ او حدیث کی راغلی دیدے کہ ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے وید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی انی لم ابعث لأعذب بعذاب اللہ انما بعثت بضرب الرقاب وشد الوساق وید نیم را لے گلے شوی چی عذاب ورکم پا عذاب دا اللہ زخو اللہ را لے گلیم دا ستونو پا وحلو آو دا قیدولو دا غوٹ پا مضبوطولو ذالک دا بی انہم پا دی سبب چی بیشک دوی شاق اللہ و رسوله دی مخالفت کری دا اللہ و دا رسول اللہ ومن یشاقق اللہ و رسوله ہر غچا چی مخالفت کد اللہ و دا رسول اللہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بِشَكَا اللَّهَ سَخَزَابُ عَلَذِبِ ذَلِكُمْ اے دغ عذاب ستاسو چی دنیا کی موسکلو ذَلِكُمْ کی اشارہ دغ دنیاوی عذاب تدا ذَلِكُمْ دغ عذاب دنیاوی فَذُقُوهُ نُوسَكَيْدَا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ او پوه شي چې د کافرو د پار عذاب د اور مشتاب یعنی دا خود دنیا عذاب دے او د دې د پار د اور عذاب مشتاب یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې ملاو شي دا کسانو سره کفرو چې کافر دي زحفاً په میدان د جنگ کې فلا تولوهم الادبار نو ماړوي دوی ته شاګانی ورته د زحفاً لفظ وروړي اصل کې زحف د ماشوم خړپوس ته وایي او ګڼ مفسرین وایي زحف هو الدبیب اے د میګي په شان په کلار کلار د جنگ قدمونه ډېر د احتیاط دي دا غوډاله چې دونه به جنگ دا نه دي نه کې هر قدم د احتیاط ته چې ستازان بچي سامرګري بچي او دشمن ته زیات نه زیات تکلیف ورسي نو د زحف په معنا دا د امام قرطبي وایي زحف دې ته وایي ادنو قليلا قليلا دا سرور نزدیکې دل او تزاحف پا عربی کی وی لزدی نزدی قدمونو تا دیو جن علماء ایمانا کڑی زحفن اے ماشین لقتالهم ددی جنگ تزی او دیده که شبیر احمد عثمانی رحم اللہ دا مانا کڑی زحفن میدان جنگ زحفن میدان د جنگ کله چې ملاو شهیدا کسانو سره چې کافر ني زحفن پدا سه حال کې چې د دی جنگ ته ورځي او میدان د جنگ نه فلات ولهم الادوار نو ماړوي دوی تشاګاني دوی تشاګاني ماړوي ځکه دشمن تشاکول دا گناه کبیره دا خودی کی شرطو ندی چیاغ شرطو نو مطابق چاشاکا نو دا گناه کبیره دا او که شروط نی نو بیا کده شاکای نو شرعن دے ملامت ندی شرعن دے ملامت ندی اگر که یو کس دا گنو سر جنگیگی نو دا ډیر لوی د بهادرۍ خبره ده ګره غزوه موسی کې درې زره د دوو لاکو مخابله کې جنگي دي سورہ صحابه کرام غزوه موسی کې سورہ 3000 ابل مقابل ذلا کدي داسې جهادونه م صحابه کرام لړاو کړی لب لب خلق دا د ډیرو ډیرو مقابله تلاړ دی ګور اول کې د مسلمان جنگ د کافر سره یو پلس کدلسو نه تیخ تقول نو ګنہگار وو بیا رستو یو پد وشو نو د دوو کافرونو مسلمان بتیخ نه کوي او که د ډیرو نه وکړ نو دوانې د اغتیخ تی ګناه کبیره نشتا ادا خدا سره کې یو کس د غنو سر جنگي لکه تاسو اورید 3000 او د 200000 په منس کې څه نسبت ده غزوه موتا کې 3000 د 200000 سر جنگي دي و مَن یولهم ارغ چاچو گرزول دویتا یوم ایذن پدغ وقت د جنگ کی یوم ایذن نطول ورز ندن مراد دغ وقت د قتال مراد دے چاچو گرزول دویتا یوم ایذن پدغ وقت د قتال کی دبرہو شاخ پلا الا متحرفا لقتال مگر دا کده میلان کون کې وی قتال تا او متحیزن یا پی وسکی دن کې وی لافیتن اغډلې د مسلمانانو تا تیخته مقصد نه ده په کافرو حمله او کډلې تزان را رسای یا متحرفن اے جهاد د فارس هنر جوړای متحرف اس جنگ د فار هنر جوړای دا تیخ ته د بوزدلای مامندا بلکې د جنگ ته سه هنر جوړای د دې دوو صورتونو نه علاوه کچا کافر ته د بوزدلای د وجنا شاکا فقد با بغضب من الله نبي شکا واپس شوه دې اخته شوه دې دې په غضب سره د الله د طرفنا و مأواه جهنم او زید پات کی دود د جهنم نه و بئس المصير او بد زید ورتلو دا جهنم علماء لیکلي کچا د جهاد نه تیختو کا نو الا تجوز شهادت من فر من الزحف دا فاسق فاجر دے گواہی بے منظور علی وای که امام هم تختید دی به تخت نه کوي تخت و نه کوي اگر تخت دومره بد ګڼل شول چې ټول خوز سړو ګور پورې خاندل هغه وخت کې چا به تخت وکا یو حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یې مونږ په یو ډله کې و د الله حبیب جهاد ته لیګلو نو خلکو دشمن نه تخت وکا نو وی دومره خفقان په مونږ راغې چې مونږ می مو خدای الله په غضب کا کړ شو مو خود جهاد نو تختیدو اوس په مدینه لسن غژو ندې د شرم مدینه ته نشول راتله فقلنا ندخل المدینه مونږ په مدینه ته څنګه او هایا زمونږ د پاره توبه شته کنا ندې وی مونږ په تیار کې راځو ا د سبا د موز نمخ کې د الله حبيب ته پلا رکه ناس د الله حبيب چې روته د ټول ورپاسې ده وی نحنو الفرارون قربان مو خره تخصیز دی یو جهاد نه زموږ څه توبه شته کنه ورته اختدم رب د کنه لشو نحنو الفرارون د الله حبيب متوجی شو قربان د پیغمبر د تعلیماتونه د چازړې ماتولونه ویلا بلنتم العکارون نا تاسو خو واپس راغلی دلیل مزان رو رسولو وی مونږ د الله د حبیب لا سنه مبارک خپل کړ فقال انا فئه المسلمین ویژه مسلمانانو ډلې ملا وینا او متحیزا الى فئته انا فئه المسلمین زد مسلمانانو ډلې وبئس المصير او بد داور زید ورتلو فلم تقتلوهم نتاسو دی قتلولنا ولكن الله قتلهم لیکن الله قتل کړی دی په خپل مدد او په نصرت او زړکی ورثرو بچوله اے پدی بدر کې کافر تاسو ندی قتل کړی ولكن الله قتلهم الله وجل دی په خپل مدد او استاسو په مسلط کولو او دایزونو کې استاسو رو بچولیو وما رمیت از رمیتا ولیکن اللہ رما نبی کریم علیہ السلام معجزه و یو موټ خار بدر کرا واغسته اکافرو ته ور اغرزو دے بدلتا وی وما رمیت وشتل نو کڑی تا از رمیت کلش دی وشتل اکل ولكن الله رما الله د کافر استرغو ته دا شګي رسول غره د نبي په واس کې خود موټي نه شګه غرزولو خود هر کافر استرغو ته رسول د نبي د وسو طاقت خبر نه وا دا د الله طاقت چې غټول او رسول وما رميتا او وشتنو کړيتا از رميتا کله چې وشتل کړي او شګي د موټي نه غرزولې وي ولكن الله رما لكن الله والرسول وسترغد كافر تا اے ګور نبی علیہ السلام ته وشتل ثابتم کلو نفیب کل ثابت ایزکا کل چې د دې وشتو صدور دای نه راغله ان فی زکا کا چې د دې اثر دا غی فلا شو کینو دا پیغمبر معجزه وا ا معجزه الله کاری خود پیغمبر د الله سن سرګنی ولی یبلی المؤمنین او دې د فارچ چې احسانو کی په مؤمنانو منه د خپل طرف نا بلا ان حسنا احسان او انعام خیستا ان الله سمیع علیم بیشک الله اوریدن کې او په هله حدیث پاک کراغلی دی او دا حدیث علماء کرام ذکر کړي او د دې لپاره شواهد دي د الله حبیب د بدر فرض دعا وکا او به یو موټه خار را واسه ادا سي کافر ته ور غرزوړي نو د یو کافر پوز او سترګې او خلفات نشو مگر دی موټي نو ورته الله او رسوله اباس د دې شګو وشتلو چې راي شاکا الله پیو هیبت را وستو. دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وا په سور جهادونو کې دا سګری غزوه هنین کیم کړو موته خار ورو غرزو لا ابس کفار ته الله شي قصور کو. دا د پیغمبر معجزه وا صحابه او پسترګو کتا ذالکم اشاره و دغ بلای حسن تا ذالکم دغ انعام خیستا چی اللہ پا مومنانو کو وان اللہ و بیشک اللہ موہنو کے دل کافرین کمزور کون کے دے مکر او فریب د کافر لرا اللہ دو کفار و مکر فریب کمزور کئی ان تستفتحو فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم كفتح غواړی تاسو کافرونو فتح در ترالا او کمن کیږي زماره پیغمبر د مقابل یو جنگ نا نذاب غوروي تاسو د پارا. دا ان تستفتحو کی خطاب د مشرکانو سره کلش مشرکان د بدر جنگ تراوتل نو د کعبی د غلاف سره دی لاندی سرونه ورکل او دعاګانې غوخته وی اللهم انصر اعلی الجندین واهد الفئتين واكرم الحزبين یا الله مدد کی دی دعاړو ډلو کی د اعلی ډلې او چې کوم ډېر په هدایت دا او کوم ډېر عزت مند دا ورا کافر تزان دمر په حق کارې دو. ابو جهل چې کله بدر ته وته نو دا دعا یو کا او د ملاوي دو په وخت کې وي اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد صلى الله عليه وسلم على حديث اے الله چې زموږ رب زموږ زوړ دین له فلار نک او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دین روانه فاي الدين نه کان احب اليك پدې دواړو دینونو کې چې کوم دین درته زیات محبوب وي وارضوا عندك او ډېر درځاونګي وستاپنس فن سر اهله اليوم ندا غي مدد وکي الله وي تاسو فتح غواړی بس فتح را لرو ان تستفتحو کغواړی تاسو کافر فی سلا او فتح فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ نُتَاسُ لَفَتْحَ رَالَا وَإِن تَنْتَهُو كَبْنِ كِي گئی زمان پیغمبر د جنگو دشمن اینا فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ نُدَابَ غَرَوِي تَاسُ دَفَارَا وَإِن تَعُودُو كُتَاسُ وَاپَسْ كِي گئی ازمان دین او زمان پیغمبر بیا مقابلک وینا عُد نمونگا بیا واپس کی گو سزا و درکو ولن تغنی عنکم فئتکم ارگز دفع بن کی دتاسو نڈلستاسو شیئن سشی ولو کثرت اگر کدا ڈل مڑی روی وان اللہ مع المومنین او بیشک اللہ مرگر د مومنانو دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ تابداریو کین اللہ ورسوله در رسول اللہ ولا تولو عنہ اوڑی مد اللہ او در اللہ در رسول در تابدارینا وانتم تسمعون اوڑی تاسو قرآن چی قرآن ویزما و زما در رسول خبر منل او دا غیت و عدر بان لازم او فرز دے ولا تکونو مکی گئی کاللذین پشان دہغ کسانو قالو سمعنا چی غی ویلیو چی منگ اوری دلیلی وهم لا یسمعون او غید تدبر او د فکر او د قبلولو اوری دلنو کنیب اے کلذین نسوق مراد مکی گئی پشان دا کسانو نو د اسم موصول بارک علماء و یہود تھی مراد دی یا منافقان یا مشرکان دا هغه خلکو غندې مکی گئی چې هغه يهودو یا منافقان یا مشرکان قالو سمعنا چې غویلو مونږ تش د غوګونو اورېدل کې ګوره یو تش د غوګونو اورېدل وی یو د غوګ نه خبره زړتا او عمل تلاړ شي وهم لا يسمعون او هغه اورېدل نو د تدبر او د قبلونو دیو جن علماء لیکلي وای کی او سره وای سمعت و اطعت یار ما اورېدل د الله او د رسول خبره او تابعدار دا دل فائدہ نو ور کوي تر څو چې عملی جامد دي سني ور کتش په خلی وې تابعدار لکه دي چې الله وای دی وای وا عمر دل و اورېدل نو نتش په سمعت و اطعت کارن کی تر سوچ خبره د عمل دلان دینی راغنی ولا تکونو مکی گئی کاللذین پشاندہ کسانو قالو سمعنا چی ویلو چمونگ اوریدلی دید غگنو اوریدل وهم لا يسمعون او غی اوریدلنو اوریدل لتدبر او دفهم او دقبلولو ان شر الدواب یقیناً بدتر د زند سرنا عند الله په حکم د الله کې د الله په فیصله کې الصم البکم الذین کاناو ګونګیان کسان دی لا یعقلون چې د زین پس خبر پوئیږي نا عقل لري الصم کان دی د حق او د قران دا اوریدونا البکم گنگیان دی حق بان خلن خوزئی ولو علم اللہ فیہم خیرن کمالوم او اللہ تفدوی کس خیر چدئی کی طلب دا حق شتا ادئی کس خیر او دی ایمان سا ارادشتا لأسمعهم نخام خاورول بے ودویتا واللہ لپتو چر دی پزر محر لگی دلے ولو اسمعهم كاورول ودیتا او پدای کی الله لفت او چی س خیر نشتا لتولوا نخام خاوری دل به ودی وهم معرضون او دای بمخر زون کی و یا ایه الذین امنوا ایمان والو استجیبوا لله وللرسول قبول والے او کید حکم د الله او د حکم د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم اذا داکم کل شراب لتاسو لما غستا یحییکم چتا سو ژوند کی اے وای د الله او د رسول دعوت قبول کای راب لی مو غستا چتا صفاغی جوندی کئی تاسو لفاغی جوندر کئی تاسو ترا حدیث تیر امو بخاری شریف حدیث تے ابی سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ ویما مسکولو پا مسجد کی دا اللہ حبیب را لعواز را کو نما جواب ورنکو نبیا ور ترا لما ویدا اللہ رسول ما مسکولو نو ماته او فرمایل تا دا الله دا خبر نه دا اوریدل استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ما وی بیا ودا شنو کوم نو ګره پوښ کومس کوي ا مساله دا چې پیغمبر ورته आवाज کو موږ به په ځای پریزي او د نبی د خبرې اجابت وکړي دا الله او دا الله دا رسول خبر منل دا پا مونگو تا سٹولو بان فرز دا او دل توی سلم و رابلی تا سول یو جون لما غصت جوندی کئی مو گردی آیات تخکل سوچو کئی زمونگ طول دا دنیا او دا آخیرت او دا قبر خبری پا دی آیات کی پرتی دی دنیا کې ارسوک پدې منډو دې چې زما او زما د بچو ژوند دي خوشي ادا دې د آرام شي د سکون او اطمینان شي دې لپاره خلک سفر کوي ساړه او ګرمي برداشت کړي د خپل بال بچ نسمره سمره سفر کړي دلته الٰه العالمین دا وای کسو کوئی چې زما ژوند بهتر شي نو سمره چې د الله او د رسول خبرې منی دومره به ژوند بهتريږي سمره چې پد کې د الله او د رسول د خبرو نه منل دي دومره فإن له معيشة زنكا ارس وډېر وی بنگلې بوي د مال بس کمې ني خود د زړه سکون بني چې د سره اجابت د الله او د الله د رسول د خبرو نشته علامه حافظ ابن قیم رحم الله په آیات خولي انداز سره تفسیر کړي دای دایو جل کتاب د الفوائد لیکن قرآن بعضی آیاتونو دا شخ کلی ترجمی کری چه اغا نور زیونو کی نمیلاوی گی ویگو ربی آیات مبارکہ کی اللہ سوئی ویسو امور تد آیات مشتمل لے یو دا ان الحیات النافعتا انما تحصل بالاستجابت للہ ورسولہ فائدناک ژوند حاصلی کی پس چې څوک د الله او د رسول د خبره اجابت کوي نو چا چې د الله او د رسول خبره اجابت نو کو فلا حیات له د سر د داډ ژوند نشتا او د ژوند داسې لکه د عام حیوانات ژوند شریک دی وای حیاتی حقیقیت ویبا اخکل حیات چی اغیط حیاتی طویبه وی دابد اغشا دپاری من استجاب لله ولرسوله ظاهرن و باطنن چاچی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر اجابتو کو ظاہر کم او پا باطن کم فہا اولائی هم الاحیاء دا خلق بجوندی و ان ماتو کم رشون عددین علاوه نور مردی اگر کجوندی دی وی ګور سمرا د الله او د رسول د خبرې اجابت نشتا دور ژوند در نفوت ته نو دی ګورم ځان تا چې زموږ ظاهر باطن کې د شریعت سمرا خبرې نشتا حیاتی حقیقیه او طیبه دا د الله او د الله د رسول په پورا حکمونو منلو کې ده سمرا چې د الله او د رسول حکم نه دی منلې دومره د ژوند ځان ته د تکلیف جوړ کړي دنیا کې قبر کم اخیرت کم دنیا کم قبر کم اخیرت کم دا جون سرے دیو جنا ای فرمائی چی دا دی خلقو دا پارخ کل جون لے پا دنیا کی پا برزخ کی او پا اخیرت کی ذکر اللہ وی چی سوک دا اللہ حکمی قبول کرے وی دا مرموائی دا جون لی لما یحییکم نس مراد دی دین مراد عقائد او اعمال د قران او سنت دی ذکر د قران او سنت په عقائد او اعمال مونږ ژوند کیږو لما یحییکم نس مراد دی عقائد او اعمال دی او د دین قران او سنت مراد دی د قران او سنت په علم او عمل حیات طیبه حاصل کی علوم دینیه سے مراد کی یا لما یحییکم نہ مراد جنت د جنت د فنا زیند او یا لما یحییکم نہ مراد شهادت سے او یا د ټولو ته شامل لے ایمان والو استجیبوا لله وللرسول قبول آل او قید حکمون دا اللہ او دا حکمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم کلچ مرابلی لما غستا یحییکم چتا سفاغی جوندی کئی گورا حیاتی حقیقیہ دا دا قرآن و سنت پولوم دے حقیق و سڑے جوندے ہم دے خوش قرآن و سنت عقیدین خبر نہ دے نو دے مڑ دے دیو جنباز علماء یو شعر ذکر کرے وَإِلَا تُعْجِبَنَّ لِجُهُولٍ حُلٍ لا توجبن لجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفن فتعجب في ديوان شي جاهل لرقيمتي جوړد دو یو خکلی د زرګونو روپو جوړی چولې خو ناپوه دی قرآن او دین او عقیده نه پیژني وای فذاک میت و ثوبه کفن دې مړې دی او دې کفن دی الله جاهل ته مړې وای د خو کفن چولې دې په دې صدا نازیږي او تعجب کوي د ژوند کسو کوئی چې زما او زما د بچو دې سم شوي په دنیا قبر او خیرت کې نو د الله حکمونه منل وای تا چې د الله او د رسول حکمونه ومنل نو الله هغه تب حیات طیبه ورکی واعلم فوه شی ان الله بشک الله یحول بین المرء وقلبه حائل کیږي پردا چي پمند سړی او د زړه د دکی یحول بین المرء وقلبه حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام مدا دعا ډېر وی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے د زړونو اړهون کیا زړو مو په دین مضبوط کې نو موږ ورته وی یا الله رسولا موږ پتا سو ایمان روړ او پاغ دین چې تاسو روړې نه تاسو په موږ یریږئ وی اعوذ رونا بین اسبعین من اصابع الله تعالی دادی پا مند دو گتو کی دو گتو دا اللہ نا یقلبوها اللہ اڑوی راڑوی دا حدیث دا ترمیزی شریف دے زرون دا اللہ پلازوی پوشے اللہ یحولو بین المرء و قلبی ہی پردکی گی پا مند سڑی او دا دزڑکی او یو حدیث کې راغلی وای نشتا یو زړه مگر دا بین اسبعین من اصحاب رب العالمین د پمند دو غتو د غتو د رب العالمین کې که خوخه شي نیغی نو نیغ به کی او که خوخه شي کګی نو کوګ به کی وګوره دا آیات معنا دا شوا حائل کیږي پمند مومن او د کفر کې آ کفر نے اخلاص کو اور کی ورته ایمان را وستو یا یہول به وی ګوراد الله او رسول خبرو منای الله حائل کی کی پمند سړی اپمند اوس کی شي د دزری تمنا لري دیو یو ګد عمر بای خدا خود د فیصله را د خوشل کال به ژوند عمر ور پسې او سات پس راغې الله حائل کیږي پمند سړی او زړه کې په مرګ سره مرګ نه پس بیا څوک اعمال نکي فبادروا الاعمال قبل وقوعه تاسو جلدی وکي په اعمالو کې د مرګ دراتلو نه مخکي د مرګ دراتلو نه مخکي مخکي اعمال وکي وانه الیه تحشرون او بشک شاندارې دی اللہ تب دیرا جمکڑیشی واتقو یری گئی فتنتن دہغ عذابنا لا تسویبن اللذینا چی خام خوابن رسی گیا کسانو تظلمو چی ظالمان لی منکم دتاسون خاص آیا وازی وچو لعندب پکٹول دلدلشی وعلمو پوہشی ان الله شدید العقاب بیشک الله سخذاب والده وردا آیات دیر د سوچ او فکر آیات ته وې دما دا هغه عذاب نو یریږي چې ګوره ظالم به आवाज نه رانی سم چې کوي بلکې عام به ترمذی او ابو داؤد شریف حدیث کې راغلی ابو بکر رضی اللہ عنہ وی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چه کل خلق گوری ظالم چه ظلم کئی خدای دا دلاس روننی و سرد وسنا نو ان قریب دا چه پتولو با عذاب راشی ایک ورہ زمونگ دے آدھا سا پوری خبر تردی پوری سنبالوا کچاب سا زیادے کولو نو خلقو بخلا خلقو ابو ملامت شو او که خلقو بنا کولو نشی چاب ظلم کول امام با پا منبر دا اغز عالم ردو کو اطول مقتدیان با دا امام مرگریو نو کسڑے با دا محلی زور اورمو نو اغسر نشو جتولے اغا وی چې هر وخت په منبر را پسې خبرې کیږي خدا دې چې دا ظلم پریزا اوس چې سو یو ظلم کوي نو بلې مرګ لري کومولا ردو کو نټول خلق د چا برګري چې ظالم برګي اغه نو استاد هغه د ظلم سره څه کار دی ملامتیا په مولا وای نو ظالم زړور شو نو ګر عذاب په مون ټول راځي زلزلہ پټولي ظالم چې مسلط کیږي پټولي کله بارانو نډیر شي نو پټولي د ضرورت نه سیوا کل بن شل نو پټول دی دا چې ظالم ظلم کوي او تی لاس نه نیسي دیو جن د خپل وس مطابق کو وس دې لاس نه ونیسا کدا لاس وس دې نشته په خلو ولا وایا د نزله کې خو ورته بد وګور کنا یو حدیث کې راغلی دی د مسند احمد حدیث دی وی اللہ عام و تدخاص و پا عمل عذاب نور کئی خو کل چی دا خلق منکر گوری چی پا معاشرہ کی ناروا کار کیگی او دا دی طاقت شتا چی دی منکر مخنیوے ہو کی او نی کئی نو بیا با پا عام و خاص و عذاب دا اللہ رازی دی وجنہ ہر سڑی تا پا کار دی چی دا منکر مخنیوے ہو کی کپا زڑوی کپلاسوی کپجبوی دا عذاب د دی وجنن دی په لګورا کور کې مونږ چې شم پوشي کو بلکې کور کې مشر پیار داسې د نوم مشر ده په خواب کور کې مشر لټول خلکو قتل حسین زویمانی نه خزمانی اسې د نوم مشر ده نو کور کې څوک وینا نشي کوله که څوک مز نه کوي زور نشي خپل بچی سره زور نشي کوله نو خبره خراب شوی دا وسه او طاقت ختم دي د دې وجه نه عذابونه راځي بلکې موږ د ظالم برګریو واتقو یریګی فتنه تندا عذابنا لا تصيبن الذين چه خام خاوب نرسیږي هغه خلکو لچ ظالمان دي د تاسو نه خاصتن یوازي واعلموا فوه شيء ان الله شدید العقاب چه بیشک الله سخذاب والده واذکروا آیات کیدن تم قلیل کلچ ویلک فمک مکرمک لگوی مستضعفون فی الارض او کمزوری گنلی شوی وی پزمکد مکی مکرمی کی تخافون آئے مومنان تاسو یریدی ان یتخطفکم الناسو چو با تختوی تاسو لر خلق فآواکم نو زیدر لدر کڑ مدینه منورکی وعیدکم بنصری او مضبوط کڑی ای پخپل مدد ورزقکم من الطیبات رزق در کڑ ده پاکو نچ مال غنیمت ده یا غټول پاک سيزونه چې الله درکړي لعلکم تشکرون دې د پارش تاسو شکر ادا کئ یا ایه الذین امنوا ایمان والو لا تخونوا الله خیانت مکو اید الله سره ورسول او د الله د رسول سره خیانت مکو ای وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوی پخفلو امانتونو کی وانتم تعلمون او حال داد چتاسو پوہی گئی یو مرسل حدیث کی راغلی ویدہ آیات دا ابو لباب رضی اللہ عنہ بارک دے ابو لباب ابن عبد المنذر دے نبی علیہ السلام بنی قریظہ و تولی گلو چې دای را کوش نو د سره مشوره وکړه د صحابې له کوم را کوشو نو سر خیال له پیغمبر علیه السلام به مونږ بارک شه فیصله کړي اے د مړی لدا سروال وا اشار بيدیه الى حلقه ویل علی مفریزی مون کار مړ غلط کړي بیا دې پوښو چې دا خدای الله او د رسول سره خیانت وکړه دا خود راز یو خبره وا تا فاش کا نو قسم یو خورو چې نه بر اوټای خرب نه به وبس کم تر دې چې مرشم یا می الله توبه قبول کړي. نیغ مسجد نبوی ته لاړو ارسای راڼا او ځان دستنی سره وتړلو. دلته مفسرین لیکي نه هرې پکې تیر شوې سورا مزلبه پرانستو بیا به وتړلو. د الله حبیب له صفته ولګي د کمال راغله و ما ورته معافي غوښته و او جزان تړلې زم نه پرانزم چې ترسي الله توبه نه قبول کړي. اوس دې الله موږ تاسو مسجد نبوی له بوزي لو ریاض الجنه چې جنت ټکړه د پای کې اوستنه دا وای اوستوانه ابو لبابا اوستوانه توبه دو نمونه پیل کړي وای دا ابو لبابا ستن اد توبه ستن راشه که توبه او باسه صحابي رچل تک ځان دې سنې سره تړلې قسم یې خوړلې نه بخورا کوم رسکا یا به مړکیګ یا به د عرش مالک معاف کړي نلا آیاتونه رو لیکل خلق پرانستو ای پران دای بما رسول الله په پخپل الله سفران دی قرآن نن تاریخ کی دی استوانه ابو لبابا استوانه توبه دا د حاجیانو معتبرین تخیج توبه بسنګه وباس او ابو لبابا رضی الله نو څنګه توبه استوا ایمان والو لا تخون الله والرسول خیانت مکوی دا اللہ سرا و دا اللہ دا رسول سرا و تخونو اماناتکم فخپلو امانتونو کم خیانت مکوی و انتم تعلمون او تاسو پوہی گئی چدا سمر نقصان نے و علمو پوہ شی انما اموالکم بیشک دا مالو نستاسو و اولادکم اولاستاسو فتنتن دا خو یو ازمائش او امتحان نه دا خو د سور از ازمائش ده وان الله او بشک الله عنده اجر عظیم دا الله سره د اجر عظیم شان ویدا مال او اولاد فتنه دا د ابو لبابه رضی الله نو مال او بچی په بنی قریزو کی زکه ورته دا څه خبره کوي او سور آیاتونو کی ویلی چې مال ګور امتحان دی آیاتونو ځان سرولی کوي سورۃ تغابن من لسم نمبر آیات لسم آیات ته سورۃ تغابن سورۃ انبیاء آیات لکای پنزم دیرشم سورۃ منافقون آیات لکای نہم سورہ تغابن کی سوار لسم آیات مرازی او سورہ توبہ کی رازی پنزم پنزوستم او پنزم اتیائم نمبر آیات اللہ و ایدہ مال و اولاد از مائش دے دید و جن اخفل قبر خیرت خراب لکی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا اللہ کچری او یری دید اللہ نا یجعل لکم فرقانا او بگرزوی تاسو دفار فتحا دا اللہ مدد و نصرت براشی دا یری سر فرقان کدا اللہ نا او یری دی او بگرزوی تاسو تفتحا و غلبا. امام مالک رحم اللہ نا چا تپوسو کو ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال مخرجا ويك سوق د الله نو يريدو نو د هر مشکل ند وتول رب الله جوړكي ابي غايات د سوره طلاق لستو ذم نمبر ځان سرولي کوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوق چې د الله نو يريدو نو الله د هر مصیبت ند وتول رب جوړكي. دوتو لا رب جوڑکی او فرقان پا مانا دخ سرازی د مخرج مانا عربو پا اشارو کنده یو شاعر د عربو وی وکیفا ارجل خلدا والموت طالبی وما لی من کاس المنیت فرقانو ویزب سنگ امید ساتم دام شفات کی دو مرگ را پسی گرزی او نشتمال رد کاسی دم مرگ نفرقانو اے مخرجو تخلاسی زید نشتن فرقان پو مانا دسلے زید وطو وما لی من کاس المنیت فرقانو ایمان والو کد اللہ نہ اویرے دئی اگر دا جامع آیات تے دیکی گو رٹو لن بن لے دا قیدے بارک دا اللہ نہ اویرے دے دا عمالو بارک دا اللہ نہ اویرے دے دا ظاہر و باطن بارک دا اللہ نہ اویرے دے د خپل معاملات مبارک د الله نو یری دی د خپل گاوندی مبارک د الله نو یری دی خز ته وای د خاون مبارک او یری دی خاون ته وای د خز مبارک او عالم ته وای د طالبانو مبارک د تا سره غری شی وخت ضایع نکي او د لس اخلاق او خه طالب لو د الله نو یریگا سپینګری پلار را لګله اغه کارونه کوي روزه په خلا او خلیته بي اوا وای چې رضا دې بسو کې نو مالوم ملاو اته دل ته په غف شپ لګي نو دا یو جامع آیات مبارکه ده د زنا او مبارک الله نو یریږي الله سې مالک ګرځولې اے ایمان والو ک چر یو یری دې د الله نا یجعل لكم فرقانن او بغر زوی تاسو ته د هر مصیبت نه دوتوځه افرقان هدایت او نور سموي زړه کې به نور پیدا کی بیا به د حق او د باطل فمنس کی تمیز کې او اهل حق او اهل باطل بفي جنی او فرقان نجات فدارین سموي دواړو جهانونو کې به نجات در کی د شکوک و شبہات و نبد رابار کی ویکفر عنکم سیئاتکم لرب کی معاف بکی تاسون استاسو گناہنا ویغفر لکم بخن بدرتو کی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل ویدے دی رسو آیات کی او واقعہ ذکر کئی دا اللہ حبیب چی دیار لسکال برابر دل مکہ مکرم کی نو کفار یو جرگاو مشوراو کا او دارو ندو دا دی دا جرگو دا مشورو زیو پدی کی دا دی سرداران راج مشول او دی مشوری جرگی تا ابلیس لعید مراغلیو چا مشوره او کجدا د الله پیغمبر به اوتړو او بن به کو یو کوټه ته به ورغورځو چا وی قتل به کو او چا وی او به شړو وای چا چې وکم مشوره کوله شیطان باغه مشوره رات کوله چا وی او به تړو نو شیطان را پاسې دا مشوره صحیح نه ده دا قوم که خبره نه مني خو غیرت پکې بیا به پرانه شي نچاوی او بے شروع وطن نشیطان ویتا سلود دا خواگا خلا معلوم انا بلکلی لبلار یا مرگری بے جوڑ کری بیا بدل درد سر جوڑ شی ناخر کے ابو جہل لعین را پاسی دو ویداتون مشوری بس تی دا هر خاندان نبا یو تکڑا زوان مال را کئی یو تیرہ تورا با ورطلاسو کی ورکو اٹول با پشری کا یو زل پا پیغمبر حملو کی دا د نبی رسول سلام خاندان بکچا چا سره جنگي اخر صلح او دایبا دیت سره ازي څومره مال چې غواړو نور به کو بس پدی فیصله شو ادبر نو هي حال چې ما حبيب ازا د نبی رسول سلام په خپل بستري علي رضی الله عنه پرې باسلو او امانتونه ورکل جدا د فلان او د فلان دی او اهل علم لیکلی نبی دے سلام خپل امانتونه علی رضی الله عنه لورکل او الله خپل امانت پیغمبر ابو بکر صدیق تلاشو کی ورکو چې زموږ امانت په سنبال کی او دا الله حبیب د کور د شفیع هوته کفار د کور نه ګیرم شولې وا ادی په نو ګورې حالات سره سمره وخت حال بدلیږي. نن خو مسلمان در کرا راځي بیا که د حکومت لغون دي ټوپۍ په سر کړي دي سوچا کافر خدن نه ندي څه پوه شوي په خبره باندې کور نه دی راچولې حالات وګوره دومره تبدیلی راوسته دي کافر خدن نه ندي چې پیغمبر به روز نو قتل وې نن خو در پسې دن راځي ندي د خوځي حیا لګوري ندي د لونو حیا لګوري دومره احوالو کې تبدیلی غالا. رضا الله حبیب لاړو غار سور کې دریش پیو کې بیا لاړو مدینه منورې تا و اذ یمکر بک الذین او کله چې مکر فریب کول استاس مبارک حبیبا کسانو چې کافرو لیثبتو چود تړي بند کی او یقتلوا کیا قتل کی او یخرجوا کیا ود شړي وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ او دای مکر کولو استاسو د قتلولو او الله بندوبس کولو استاسو د خلاصي والله خير الماكرين الله غرد د بندوبس کون کنا واذا تتلى عليهم اياتنا کل چول استیش پدوی اياتنا زمونگا قالوا وايدا كافر قد سمعنا بشك مونغ واوردل لو نشاء كزمونغ خوشي لقلنا مثل هذا نخام خامونغ بموايو بمثل لدي او داد زد وينات دو جنوي لقرآن غنتي ويناتا كولشوا ان هذا دا كافر ويند دا قرآن إلا أساطير الأولين مگر دا خود دروغ کسی د پخوانو دی و اذ قال اللهم آیات کا وخت دی ویلیو اللهم یا الله ان کان هذا هو الحق کجری دا قران او دا پیغمبر حق من عندك استاد طرفنا فامطر علينا حجاره من السماء نورور پمکانی دا اسمان د طرفنا اوئتنا بعذاب علیم یا راولی منتب العذاب دردناک بل عذاب دردناک ورداد دی زد ویلادو دا سنو ایک دا قرآن او پیغمبر پا حقی نو منتلار سمکی و ایک دا قرآن او پیغمبر پا حقی پا منکانی ورے دا د دې د زده وینا دی او لوی خبره ده. بخاری شریف کې راغلی وی ویون کې د دې سو کو نظر ابن الحارث بعض سلف وی چې نظر ابن الحارث یو کافر او غویلیو فامطر علينا حجاره من السماء او انس ابن مالک رضی الله عنه وی چې ویون کې ابو جهل او دا بخاری مسلم شریف کې راغلی ادا قول راجح دی چې ویون کې ابو جهل لے وی پمون کانی رو وره یا پمونگا عذاب رو لیگی وما کان اللہ لیعذبهم ند اللہ لیعذبهم لیعذبهم چه عذاب ورکی دویتا وانت فیهم او تاسو پدوی کی حبیب موجودی ہے وما کان اللہ معذبهم ندی اللہ عذاب ورکو ان کے دویتا وهم یستغفرون او دی بخن غاری. دایات پا تفسیر کی علماء کرام وی ویزمونگ دا عذاب ند بچ کے دو دعا سبابو یو د الله د حبیب وجود او دویم استغفار. د الله د حبیب په وفات باندې دا یو سبب زمونږ د لاسونه لاړو اوس صحیح استغفار پاتې دی. کم قوم ک ګناهونه کوي خو چې صحیح توبه وباسي د الله عذاب بن راضی د الله عذاب بن راضی. ګور دلته الله وای دی خو کانی غواړي او زمو حبیب تاسو موجود یې زه څنګه عذاب راولم. نبی چې موجود وي نو الله عذاب نراولی. د نبی وجود دومره ضروری دی وجنه چې کله الله او غختل چې مکه والا تبا کوي ای په خپل لاس پیغمبرو شړل اجې وی شړل نو روي دی وجنه په کوم قوم چې عذاب راتلو نبی ته وی ته تیوزا چې نبی موجود او عذاب د نبی وجود دومره با برکت وي او دومره د خیر او د برکت ذریعہ وي چې عذاب ناراضي دیو جن هر پیغمبر په قوم چې عذاب راغله نو آغا پیغمبر ته وی دي ته تیوزا. امام رازی رحم الله د ابن عباس رضی الله عنه ما قول ذکر کړي وای مون کې دعا کان فیهم امانان نبی الله والاستغفار فاما النبی فقد مضى واما الاستغفار فهو باخن الى يوم القيامه. و اذا عذابنا دوز امن ذریعی و یود الله ذ حبیب نای خلال او دا استغفار تر قیامت باقی پاتے رہے. وهم یستغفرون سمراد دی لدی کی دا اہل علم مختلف اقوال دی اے وی کفارو چی بکل تواف کولو وی بے غفرانک اللہ بخندر نغوارو نو علماء لیکلی وای کافر چې استغفار وای اگر چې د قبر خیرت فائدہ په نه ملاویږي خو دنیا کې په عذاب ناراضي نو دې کفار چې په طواف کولو به غفرانک الا مون ثانه د بخنه طلب کو په طواف کې به غفرانک. د ابن عباس رضی الله عنه ما قول لے. نو کافرم که بخنه غواړي نو دنیوي عذاب ته ناراضي. بعضي وای دا استغفار راځي د مسلمانانو ته الا و اذا عذاب څنګه رولې کوم د دې کافر او پمنس کې مؤمنان دی بخنه غواړي. ادي خبره ته سوچو کوي نو ډېر اشکالات به ختم شي. ډېر کافر ظلمونه کوي خو عذاب ولې ناراضي پکې په زرګونو لکونو مسلمانان دی منځونه کوي جڑا کوي استغفار کوي. اذا قران وجه دارا چې په کافرو کوم سوکي او استغفار کوي عذاب به ناراضي. لکه د سوره فتح آیات ځان سره پیښته مو لیکي شپږشته مبارک الله وای زما حبيب او زما د حبيب مرګور تاسو خو د عمرې نه مني کوي. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. ويديد مكي کافرو کی مسلمانانو مو کرای جدا شوه نو ما بس عذاب ورکړې غجون کې ای پکی دي ای کی ایمان دې ای استغفار او جڑا کوي نو د دې وجنه عذاب زنه ورکوم. اواز استغفار په معنا د اسلام غسته نه دې الله چې عذاب ورکې دي ترې بخنه غواړي نه دې کې بوازي مسلمانی عدد ای پشاګانو کې داسې سوګ دي چې آبا مسلمانېږي تقدیر فیصله و چې دا کسب ایمان راړي. ډېر مکی والو کافرو رستو ایمان روړي. وما کان الله ليعذبهم ند الله چې عذاب ورکی دوی تا وانت فیهم او تاسو موجود یې په دوی کې. وما کان الله معذبهم ند الله عذاب ورکون کې دوی تا وهم یستغفرون او دای بخنه غواړي. وما لهم سشوی دی لرا الله يعذبهم الله چې عذاب بنور کوي دی تعالی. وهم يسدون عن المسجد الحرام او دای خلق بندې د مسجد حرام نا. ورمخه آیات کې نفی او دل توي څنګه به عذاب نور کوي. نو آیا دی دې کې اول عذاب مراد دې کنا؟ د دې کې د علما کرامو ذو قول ندي. اګور عذاب په دوو سيزونو بند او تاسو مخ کې آیات کې وکتل یو پیغمبر علیه السلام موجود دویم پدای کې مؤمنانو اددی پا منس کی باغی دا اللہ نبخن غختا نفلما وقع التمیز بالحجر وقع العذاب بالباقین یوم بدر کلچ پا حجرت تمیز راغے او اغا مومن اے اغا نبی علیہ السلام لارو مدینے تا یو سبب منتفشو اکم مومنان چی استغفار وی غین په هجرت مدینه ته لاړل نو د الله عذاب ورته متوجی شو پای په دیو جواب سو پوښوي یا و ما لهم الله يعذب مخک خبر نفی کوي ځکه عذاب د دوو سيزونو د وجه نه منو ا د دواړو انتفار اعلی لګور دی دې کې د عذاب نه اغ عذاب مراد دې کوم مخ کې ذکال تی وی وما کان الله ليعذبهم الا يمالهم الله يعذبهم ذوار عذاب يود خدا اغي د نراتلو اغه دو سي زونو اغه منتفي شول دوین دار چې دې کې اغه آیات کې یو عذاب او د عدل تبل عذاب ده اغا عذاب او دا عذاب مختلف دي ادي کې دي اختلاف کې د علماو دوه قولونه عذاب ثانی سو قتل بعضهم يوم بدر اغا قتل د بازي د دویو پرز د بدر او اول سو اغا د ټول تبای شي سال لکلو نلا ټول تبا زکن کل الله ته پته او چې بازي به ایمان راړي او دویم جواب دار چې عذاب اول عذاب د دنیا او د ثانی نه مراد دی دې کې عذاب د آخرت دی معنا دا یاد دا شوا وما کان الله معذب المشرکین لاستغفارهم فی الدنیا ندی الله چې مشرکانو ته عذاب ور کی په دنیا کې ځکه استغفار غواړي وما لهم الا يعذبهم الله في الاخره سشي وی دي چې دای ته عذاب نور کوي په اخرت کې نو هغه عذاب جدا دی دا جدا دی څو پوښتنې دیم خور باندې وای وما لهم سشي وی دي لرا الله يعذبهم الله چې الله بدوی ته عذاب نور کوي وهم يسدون عن المسجد الحرام او دای خلق بندي د مسجد حرام نا ورد الله حبيب او صحابه کرام ته بنکل وما كانوا اولياءه ندي دای د مسجد حرام متوليان مشرک کافر د جماعت متولي نشي کېده ان اولياءه الا المتقون نبی د مسجد حرام متولیان مگر پرهیزګارا دا لک ضمیر مسجد حرام تراجی کئ آباد علماء و ما خانو اولیاءه ضمیر الله تراجی دے ندی مشرکان دوستان د الله مشرک سره د شرک د الله دوست نشکیلے ان اولیاءه ندی دوستان د الله إلا المتقون مگر متقیان جزان د شرک نہ او کفر نہ بچ ساتي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دین په هیګنا حضرت امام روح المانی او نور العلماء ذکر کړي د تسوی ګره الله وای چې زګره پرهیزدار او تقوا دار په دوستۍ نسب نملا لقاری مرقات کی وئی متخذ اللہ ولیا جاہلا اللہ جاہل سڑے ولی نہیں ہے اسے کلمہ نہ ورزی مزت ویلا اللہ ولی ہے ولایت دپارا علم د قران و سنت ضروری ہے متخذ اللہ ولیا جاہلا سورہ مقامات کی مرقات کی ذکر کری جاہل سڑے ولی نہیں تقوادار پرزگار چه حلال حرام پی جنی امام روح المانیم دلتا وی وی گور اللہ وی ان اولیاؤه الا المتقون چه ندی دوستان دا اللہ مگر تقوادار دی او غالب ناپوہنن سوی وی علا ان الولی هو المجنون لیولی تا ولی وی او آغا تا مجذوب وی وی صدقو ولیکن عن الهدا ای رشتیا وی خود مجذوب او مجنون دے دا ہدایتنا او ای کلیش دیوان توبخ برابر شی او نفوس سلیمت کرکا کئی نو دی وی ولایت دا دوسخ کامل لے او ای بار آغا چاہتا ولی وی چی آغا دا شریعت احکامات پریخی اد دین نوتے نی شکل دے اسلام نے نموز ورزی نو خلق کوئی ناپو اسو بھی ویدی ظاہری شکل لبنو گورے د د زړه کې ګیره را ظاهره ګیره نشه خو کوم ځای کې ګیره را اوبای اوبای باطن با صفاکه دې دل تموز نه کای مکی مکرمه دزی لذا د عوامو د ناپوهی خبرې دي چا کې چې تقوا دا ایمان دې د شرک او کفر حرام او ګندو نظر ساتي د الله ولی دې دانا چې ماران سکای ماران ګړې پس انگل کی شرط اوشی گی جامی غرزولی نگر جامی چی او سڑی لی دکڑی دو کارا بیا خویزان لی و نیکڑے نخوالو سر جوڑی گی کنا چی روغ رمٹتے و جامی غرزولی یا لی و نی نو لی و نی ولی نی مرفوع القلم وی مرفوع القلم وی نداد پخواد خلقو خبری ویر ولی اپا دیوار بکیناستو امار علاس کی نیولی و دیوال اٹکولو او دیوار لکه غری پشان روان دا د عوامو د ولایت تعریف اسو کوئی مصالحه الوه تاسو کوئی پاوا کې بالو وته نو تاسو له ولی چې په دې کلی وال وته د ټول خلکو کورونه هم کتل نقصان یو کوو فائده او کتا نه و اتا دروازه بند کړی او چې ولی پاوا لوزی بیا ور سره چل کې راځي تا خو دروازه بند کړی چې په دې رانی شي چې اوس پاوا لکه د مارغه لوزی دا د عوامو د ناپو هی د بیجینې خبرې دي الله و ان اولیاء او الا المتقون ندي دوستان د الله مگر تقوا دار او پرهیزګار ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهی غنا وما کان صلاتهم عند البيت او نو مزد مشرکان او د الله فقور کی الا مخا او وتسديا مگر شپي ديوال او تاړي غول اے نبي كريم عليه السلام بچي مز کول دای به چې پدېش ته بار اولو نو تاړي به وهل شپي ديوال چې د عبادت او مستي ګډ وډ کی او دې ته دینوي او دې کې علماء لیکلي رد په جاهل صوفیاء الذين يرقصون ويصفقون ويسعقون هغه خلک چې ګډيږي اتاړي شپېلي وي او یې به خودش او دې ته د ولایت نومي خیر ډېر خلک ګډي یره وي په جذبه کې راغله په جمعات کې ګډا شورو کا ګډا کو پوجر کې عمر عامه او چې مسجد کې ګډيږي اپا کې تاړي نو تاڑی شپیلی که سوک جماعت نبار وی نوم ناروا کارو نئی اکا مسجد کی تاڑی شپیلی شو روک نداش حقیقت کی دجاہل و ناپو خلقو نئی فزوق العذاب و سکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دہاغی چی وی تاسو چی کفر بمکولو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ان اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسالك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اله العالمين زمون د طول خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او تا استادان او تا مو ژوندو تا اصول فروع ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰہی العالمین په مونږ کې څومره عیبونه او نقصانات دي په خپل رحم او کرم دا عیبونه نقصانات زمونږ نه لري کې په پورا پورا دین مونږ ټول ته د تلو توفیق راکې الله د کوم بندگانو د جوړېدو مطالبه چې مونږ نکې مونږ هغه شان خپل بندگان جوړ کې او مونږ سید خپل حبیب امتیان جوړ کې الله په تمام دنیا کې چې کمزه کې مسلمانان پریشان دي په مصائب او مشکلات او تکالیف کې دي الله د ټول امت بیماری مشکلات پریشانۍ لري کې کم مسلمانان په جیلونو کې دي الله بي ګنا بنديوان د بند را اخلاص کې سمره بي ګنا بنديوان دي الله د بند را اخلاص کې د چا دشمنی طرف غنی دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلی کې یا رب کریم زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او سمره دینی دنیوي پریشانۍ دي الله دا ټول ختم کړي الله دا سار نه دا ټول باو طالبات ستادي کتاب تناس کی روجه په خلا الله دا مهنت او دا خواري په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه دا خالص د خپل وجهه د پاره کې الله زموږ د درس هر قسم رکاوټونه په خپل رحم او کرم باندې ختم کړي چاد دعا بارکی ویلی اللہ سو دینی دنیوی حاجتو نیتی ورط پورا کے او سو پریشانا ایلی اللہ وٹو لی ختم کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکن عذاب النار